Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 kwietnia, jest 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Świebodzicach trwa walka z czasem. Ratownicy szukają jeszcze jednej osoby uwięzionej w gruzach zawalonej kamienicy. W poniedziałek mieszkańcy Sztokholmu oddadzą hołd ofiarom wczorajszego zamachu terrorystycznego. Jeśli będzie zaproszenie, prezydent rozważy możliwość spotkania ze Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 5 ofiar śmiertelnych, wśród nich 2 dzieci, 4 osoby ranne i 1 wciąż poszukiwana. Taki jest najnowszy bilans katastrofy budowlanej w dolnośląskich Świebodzicach. Gruzy przeszukuje wciąż 150 strażaków. Cały czas strażacy i ratownicy pracują w miejscu katastrofy. Żyjemy nadzieją, że ta ostatnia osoba, którą poszukujemy, jednak okaże się osobą żywą. Informuje wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak. Poszukiwaną osobą jest 54-letni mężczyzna. Wojewoda zapewnia też, że akcja ratunkowa będzie trwała do momentu, gdy będzie 100% pewność, że nikogo pod gruzami już nie ma. W związku z katastrofą trzeba było ewakuować mieszkańców sąsiednich budynków, w sumie 24 osoby. Burmistrz Świebodzic Bogdan Koszuchowicz zaapelował do nich, aby nie wracały do swoich domów na noc, tylko zgłaszały się do ośrodka pomocy społecznej. Będą skierowani na noclegi, które są już dla nich przygotowane. No też oczywiście są przygotowane posiłki, ewentualne zakup jakichś niezbędnych rzeczy, chociażby pieluch dla dzieciaków, również będzie zapewniony. Także powrót na tą dobę, na tą noc na pewno nie powinien nastąpić. Jest wręcz zabroniony ze względu na niemożliwość dojścia do tych budynków. Powołano komisję do zbadania przyczyn katastrofy budowlanej. Na miejsce tragedii jadą premier Beata Szydło i minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Z każdą godziną przybywa kwiatów i zniczy wzdłuż ulicy, na której wczoraj w Sztokholmie doszło do ataku terrorystycznego. Dziś zazwyczaj ruchliwy i gwarny deptak był spokojny i cichy. Mieszkańcy Sztokholmu zamiast na zakupy przychodzą oddać hołd ofiarom. Władze Sztokholmu w miejskim ratuszu wystawiły księgę kondolencyjną. W poniedziałek cała Szwecja odda hołd ofiarom wczorajszego zamachu. Zapowiedział to premier tego kraju, Stefan Löfven, który też dziś złożył kwiaty w miejscu tragedii. W poniedziałek w samo południe odbędzie się specjalna ceremonia pamięci. Z tego powodu rząd podjął decyzję o narodowej minucie ciszy. Dziś cała Szwecja jest w żałobie, ale przejdziemy przez ten czas razem. Przypomnijmy, w zamachu zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. Szwedzka policja ma coraz więcej pewności, że jego sprawcą jest zatrzymany wczoraj 39-letni Uzbek, sympatyzujący z Państwem Islamskim. Nie wyklucza, że miał on wspólników. Prezydent rozważy możliwość spotkania ze Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta mówił w Śniadaniu w Trójce, że jeśli pojawi się takie zaproszenie, to Andrzej Duda zastanowi się nad jego przyjęciem. Zostały 2 listy wystosowane do pani prezes Julii Przyłębskiej ze strony sędziów, którzy chcą, aby takie zgromadzenie zostało zwołane, oraz część sędziów uważa, że nie ma takiej potrzeby. Prezes Julia Przyłębska wczoraj stwierdziła, że zastanawia się nad stosownym rozwiązaniem i ewentualnym zwołaniem zgromadzenia ogólnego. Jeżeli pan prezydent dostanie zaproszenie na takie zgromadzenie, to oczywiście to rozważy. Część sędziów chce, by prezes Trybunału zwołała zgromadzenie, argumentując, że do tej pory nie odbyła się narada czy inne spotkanie z udziałem wszystkich konstytucyjnych sędziów. Platforma Obywatelska przedstawi w środę diagnozę stanu finansów publicznych. Jak zapowiadał dziś w Gdańsku lider PO Grzegorz Schetyna, obejmie ona m.in. pomysł 13. emerytury. Przedstawimy konkretne pomysły odnośnie zbudowania takiego obrazu finansów publicznych, który da gwarancję w tych i następnych latach, następnych kadencjach do zbudowania bezpiecznego bilansu między pracą, płacą a emeryturą. Podkreślał szef Platformy i dodawał, że jeśli chodzi o wiek emerytalny, jest to pytanie o możliwości ZUS-u dotyczące budżetu. Schetyna poinformował też, że chce zaprosić wszystkich samorządowców do udziału 6 maja w Warszawie w Błękitnym Marszu. Jak mówił, to będzie marsz tych wszystkich, którzy nie zgadzają się na politykę PiS-u. To był serwis Trójki. Sporcie Michał Gąsiorowski. Fenomenalny początek meczu Bayernu Monachium. Już po 10 minutach prowadził z Borussią Dortmund 2-0. W 3 minucie gola strzelił Ribery, a w 10 kto? Robert Lewandowski. To z rzutu wolnego niemal identycznie jak w spotkaniu Polska-Czarnogóra. Borussia się jednak nie poddaje i kontaktową bramkę zdobył Guerreiro. Kończy się pierwsza połowa tego spotkania. W derbach Madrytu podział punktów. Real zremisował z Atletico 1-1 po bramkach zdobytych najpierw przez Pepe, a później po wyrównaniu Griezmana. W Anglii Liverpool pokonał 2-1 Stoke. Manchester City 3-1 wygrał z Hulkami Ragusickiego. Za to Tottenham zwyciężył 4-1 Southampton i w tabeli nic się nie zmieniło. No chyba, że punkty straci prowadząca w tabeli Chelsea, która wieczorem zagra z Bournemouth. U nas w piłkarskiej ekstraklasie niezła wymiana ciosów w spotkaniu Górnika Łęczna z Wisłą Płock. Górą Wisła, która wygrała 3-2. Od 18 grają Pogoń z Arką i tam też szybkie ciosy już na początku spotkania. W drugiej minucie trafił Frontczak, w trzeciej Trytko i po pierwszej połowie jest remis 1-1. O 20:30 zacznie się jeszcze spotkanie Termaliki z Wisłą Kraków. W meczu na szczycie piłkarzy ręcznych do przerwy Orlen Wisła Płock przegrywa z Wiwia Tauronem Kielce 9-13. A w siatkarskich playoffach pani znamy już pierwszego finalistę. To Chemik Police, który w półfinale pokonał dziś w rewanżu deweloper Skyres Rzeszów 3-0. Miałyśmy wszystko pod kontrolą, twierdzi przyjmująca chemika Anna Werblińska. Słuchy chodziły, że się odgrażają, że przyjadą tutaj na pewno nawiązać walkę, ale tak naprawdę my od początku samego narzuciłyśmy im własny styl gry, odrzuciłyśmy od siatki i tak naprawdę po tym łatwym wygranym secie wiedziałyśmy, że już trzeba tylko postawić kropkę nad i, cieszyć się grą i to dzisiaj zaowocowało. No na pewno był to fajny mecz, zagrałyśmy bardzo dobrze taktycznie, technicznie, także możemy się cieszyć dzisiaj z awansu do finału. W pierwszym spotkaniu w Rzeszowie Chemik także wygrał 3-0, a w drugiej parze półfinałowej walczą Grodz Budowlani Łódź i Impel Wrocław. W pierwszym meczu u siebie Budowlani zwyciężyli 3-1. Lewis Hamilton nie ma sobie równych na torze wyścigowym w Szanghaju. Brytyjczyk z Mercedesa po raz szósty wygrał tam kwalifikację przed Grand Prix Formuły 1. To w sumie jego 63. pole position w karierze. Jeszcze 5 i wyrówna rekord Michaela Schumachera. Na razie poprawił jego rekord toru z 2004 roku. W rajdowych Mistrzostwach Świata bardzo zacięta walka w rajdzie Korsyki. Świetnie jechał Chris Meek z Citroena, ale musiał wycofać się po 6 odcinkach specjalnych z powodu awarii silnika. Nowym liderem został więc Thierry Neuville z Hyundai'a, który o prawie 40 sekund wyprzedza Francuza Sebastiana Ogiera, jadącego Fordem Fiesta. Teraz to wszystko, sport ponownie za 2 godziny. Noc pochmurna ze słabymi opadami w północno-wschodnim regionie i w centrum z temperaturą przeważnie od 4 do 6 stopni. Jutro też przewaga chmur, przelotny deszcz na północnym wschodzie i wschodzie. W wielu miejscach powinno jednak choć na chwilę wyjrzeć słońce. Termometry pokażą od 12 stopni w Białymstoku do 15 w Łodzi i 17 w Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pewnego dnia do kancelarii mojego wujka przyszedł przełożony i usiadł na biurku. Nie ma pan przypadkiem papierosa dla mnie? Przypadkiem. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Wolfgang Schroeter. Dyrygent jazzowy. Adaptacja i reżyseria Karolina Kirsch. W niedzielę po 21:00. Trzeciego dnia został zabrany do piwnicy na przesłuchanie. Więc to pan jest Weisenburg, a? Tak. Pal? Tak. Urodzony? Tak. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 już w sklepach Saturn. Zamów w sklepie lub na saturn.pl i odbierz 8 dni przed premierą. Saturn. Technologia tak ma. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Kochanie, Wielkanoc za pasem. Czy jak co roku masz jakiś ciekawy pomysł na te święta? A mam. A co to będzie? Szynka świąteczna i pyszne wędliny sokołowa Naturino. Bez konserwantów. Naturino? A co z białą kiełbasą? Głuptasie. W Naturino znajdziesz wszystko. Szynkę, schab, boczek i wiele innych znakomitych produktów jak biała kiełbasa czy pasztet. A to co innego? A co dla dzieci? Dla nich też zdrowe Naturino i sokoliki. Paróweczki, kiełbaski, szyneczki w cienkich plasterkach. Już nie mogę się doczekać. Sokołów. Smacznego. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.

we read you loud and clear. How do you read us? We've got it. We've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. There's a cheer in this room. This is Apollo Control Houston. Switching now to the voice of Jim Lovell. 960.5. Spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth. Czy będzie dzisiaj kosmicznie? Zawsze jest trochę kosmicznie. Płyta sprzed 2 lat nazywa się The Race for Space, zespół Public Service Broadcasting. Trochę tak jak Polskie Radio. Out for the Other Side. Dziś lista osobista wyjazdowa z Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie bardzo dużo dobrej muzyki. Tę muzykę zagrają tutaj na miejscu także nasi koledzy redaktorze z wtorkowego programu Magiel Wagli. Ale o tym będzie być może jeszcze okazja coś powiedzieć. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Teraz bardzo ładna płyta z bardzo ładnymi piosenkami i całkiem nowa. To zdecydowanie najładniejsza płyta ostatnich tygodni, jeżeli chodzi o piosenki. Nie wiem, ile razy uda nam się sięgnąć do zespołu Real Estate i ich płyty In Might w dzisiejszym programie, ale będę się starał, żeby jak najwięcej. Już na otwarcie, Darling. Niewiele tekstu, bardzo dużo pięknej muzyki, ale ten tekst też wart zauważenia. Czasami wracamy do nagrań, które prezentowaliśmy 2, 3 czy 4 tygodnie temu. Jeżeli pamiętacie specjalne wydanie Listy Osobistej, w której głównym bohaterem był fortepian. Wtedy, kiedy łączyliśmy się też ze studiem Osieckiej, gdzie na żywo było coś w rodzaju prequela do tak zwanego Piano Day, to główną płytą tamtego wieczoru był Room 29. Przypominamy opowieść o Klarze, utwór numer 5. Clara, dear Clara, tell me, please do, how come your dear father was far smarter than you? And Clara, dear Clara, what will you do now your only daughter is taken to the booze? It's a family drama, though you lack the skill to write it down, 'cause daddy used up all the ink, then he took his pen and left town. Oh, Clara, dear Clara, now your husband's gone too, leaving his piano in this hotel room. So play it, Clara. Remember, dear Clara, how he used to play for you like a personal orchestra. If you could just recall the tune, Clara. Remember, Clara. Everything was harmonious, everything was melodic. Now you're a lonely widow, your daughter's alcoholic, the last of the bloodline is 40% proof, just like a friend of your dad's once almost said, being young is wasted on the youth. Clara, dear Clara, tell me, please do, how come your dear father was far smarter than you? Tell me, Clara. Dziś w Liście Osobistej sporo premier. Są tylko rodzynki. Takim rodzynkiem był właśnie ten utwór z płyty Room 29, do której jeszcze będziemy wracać, choć myślę, że nie dziś. Teraz wracamy w kosmos. Nagranie grupy Hawkwind. weterani psychodeli zespołu Hawkwind. To całkiem świeża płyta, bo sprzed roku utwór nazywał się Lost in Science. Dwa słowa o tym, co dziś jeszcze bliście osobistej. Obok dużej ilości premierowej muzyki opowiemy o szczegółach niezwykłej reedycji płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, która ukaże się 26 maja w tej wersji najbardziej wyszukanej. Będzie w wydawnictwie aż 6 płyt. Inny beatlesowski temat to specjalne wydanie płyty Flowers in the Dirt Paula McCartneya, gdzie najciekawszym nowym materiałem są niepublikowane wcześniej demówki McCartneya z Elvisem Costello. Te sesje skończyły się dość burzliwie, niemniej jednak muzyka pozostała. W ostatniej godzinie programu fragmenty koncertu kwintetu Wojciecha Mazalewskiego, koncertu, który jest przygotowaniem materiału na występ dla BBC na festiwalu Charge of Sound. Cały materiał oparty na kompozycjach klasyki polskiego jazzu z serii Police Jazz. Teraz znów w kosmos, ale to płyta sprzed kilku tygodni. Zespół nazywa się Six Organs of Admittance. Some softly speaks. Brzmiało to trochę jak wczesny okres grupy Pink Floyd. Rok 1970 to okres Atom Heart Mother. Temu okresowi Pink Floyd przyjrzymy się w liście osobistej w wydaniu świątecznym w przyszłą sobotę. Czegoż tu na tym specjalnym wydaniu nie ma? Jest na przykład wersja tytułowego utworu grana tylko przez zespół, bez żadnych dodatkowych efektów i instrumentów. To, co zrobił ze swoimi archiwaliami zespół Pink Floyd, jest chyba w historii XXI wieku i tego czasu reedycji absolutnie bez precedensu. O mniej więcej połowie materiałów nie wiedziano, że w ogóle są w archiwach. Ciekawe, czy to wszystko z kolekcji kustosza Muzeum Pink Floyd, czyli Nicka Masona, który podobno zgromadził najwięcej pamiątek. Choć jego, zdaje się, interesuje nie do końca muzyka i filmy, ale bardziej przeróżne gadżety. Teraz płyta, którą można moim zdaniem też zaliczyć do psychodelii, ale bardzo szczególnej, takiej z roku 2017. Wielu niespodziewanych gości. Ten utwór właśnie z takimi gośćmi, który spodobałby się bardzo, bardzo panu Markowi, już graliśmy w liście osobistej. apart, but no one can tell their worlds apart. We'll live with love, just take the ride. W jednym utworze tacy goście, Kenny Loggins i Michael McDonald. Trzeba by chyba pomyśleć o Osieckiej. Ostatnio rozpuściliśmy się trochę z koncertami w naszym studio, ale myślę, że to akurat nie jest nierealne. Tak przy okazji przypomnę, że 18 kwietnia będziemy gościć w Osieckiej Gregory Portera na specjalnej czteroutworowej radiowej sesji, natomiast 25 kwietnia zapraszamy na pełnowymiarowy, prawie godzinny występ Maxa Richtera z kwartetem smyczkowym. Zaproszeń w liście osobistej dziś jeszcze nie mamy, ale już niedługo w Trójce pojawią się pierwsze. Płyta, którą tak chwaliłem na początku, że ładne piosenki, Real Estate. Bardzo ładna piosenka o witrażach. Mark Lanegan jest mocno zaprzyjaźniony z Polską. Często tu przyjeżdżał, często współpracował nawet z polskimi muzykami. Z jego płytami w ostatnich latach bywało różnie. Natomiast jest obdarzony tak niezwykłym, unikatowym głosem, który często porównywany jest nawet z tymi panami z orientalnej części Rosji, którzy śpiewają w sposób gardłowy, że ten instrument powinien wykorzystywać częściej na takich płytach jak ostatnio. O trudnym do wymówienia tytule. Ten utwór już graliśmy. Teraz utwór, który zapowie, co zdarzy się w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Nowe nagranie kwintetu Wojtka Mazalowskiego London miało już u nas swoją premierę, ale nie z winylowego 12-calowego singla.